if I go down to the city where the neon lights all shine so bright and pretty. Where the nighttime girls are always laughing, movie stars are autographing there. There's so much I wanna see. By myself, a store-bought suit and a Stetson, and a big fur coat so the winter never gets in. Take myself down to the station, ask the girl for information about my trip, oh, NYC. Crown huminaa jälleen kerran. Tänään on tynkätyisempi lähetys, koska Diettiversio. Kyllä, diettiversio. Hullut tulee mellastaa meidän jälkeemme. Mutta aloitimme Flaming Grooves-nimisen yhtyeen musiikilla. Ja se oli Teenage Head-nimisellä kappaleella City Lights-levyltä. Että semmonen. Okei. Sitten voisi kuulla vaikka musaa. No mitä niin. Sanot? Mitä sanoisin siihen muuta kuin, että laitetaan tulla känniä. Känni päälle siis. Kyllä. Ja he kyselevät, että mä en tiedä, onko kysymys vai käsky, mutta bring me coffee or tea. No, kahvi kelpaa kyllä paremmin näin aamutuimaan. Näin on, sitä on jo. Kyllä, hyvä näin. Thank you. big notion. Well, I guess I just took too much of that Mr. Potion. NGC-4594, joka tunnetaan tähtitieteessä sombrero-galaksina myöskin. Mutta tämä oli siis tämä yhtyeen vuodelta 1967 ilmestynyt levy Skipping Through the Night. Että semmoinen, toi biisi oli siis Forever Gone. Okei. Okay. Juu, mahtavaa soundia. Oli. Kyllä. Mutta mitäpä seuraavaksi soitamme? Kolme vuotta mennään eteenpäin ja... Jaha, vuote 70. The Doors. Jaha. Vähän niin kuin viime metreiltään kappale kantaa nimeä, joka minun pitää täältä katsoa. Lunta, lunta. Joo, Orange County Suitesta puhutaan nyt. Selvä. Pistää pyörii sieltä. Ai niin joo. Kuuluu paremmin. Well, I used to know someone fair. She had orange ribbons in her hair. She was such a trip. She was hardly there, but I loved her just the same. There was rain in a window, the FM set was ragged. But she could talk, yeah, we learned to speak, and 1 year has gone by. Such a long, long road to seek it. All we did was break and creak it. We had all that lovers ever had. We just blew it, and I'm not sad. Well, I'm mad, and I'm bad. And 2 years have gone by. Now her world was bright orange, and the fire glowed, and her friend had a baby, and she lived with us, yeah. Thank you. in the valley. We work out on the farm. We climb up to the mountains and everything's fine. And I'm still here. And you're still there. And we're still around. Thank you. Hola. Hola, hola, hola. Siinä oli Jimi Hendrix Experience soittelemassa Country Blues-nimisen kappaleen. Mä en oikein löytänyt sitä countrya, mutta se ei varsinaisesti haittaa minua. Ei se kyllä minuakaan haittaa. Että se on hyvä, se olisi ikävä. Kyllä, erittäin. Mutta hieno kappale joka tapauksessa. Ja no vuosiluku nyt ei ollut tuossa. Mutta ei kai sillä nyt niin väliä. Varmaan 60-luvulta, jos se on Experience. Niin, mutta ei ole mikään virallinen. No, anyway, tollainen se oli siis. Ja mikäs seuraavaksi? Lähdemme Islantiin. Jaha. Hieman uudempaa musiikkia. Jaha. Ja Björk vai? Björkhän se sieltä tulla tupsahtelee kappaleellaan. No sit toinen vaihtoehto olisi ollut tää Sukarkupes. Mut siinäkin Björkki heiluu. Näin on. Mikäs Björkin biisi siellä nyt tulee? Mä menen aivan sekaisin. 5 years. Okei. Okay. 5 vuotta lähtee näin. You deny me of something, well, I've got plenty. You're the one who's missing out, but you won't notice until after 5 years. If you live that long, you'll wake up all loveless. I dare you. Threat inside. kaikki oli helpompaa. Mä tiesin ketä pitää kuumattaa, kenen kengät kilottaa. Mä tiesin miten niiltä rahat saa. Mä lähden takaisin Havannaan. Vaikeeta on elo tänään huijarin, vaikka vaikeeta oli varmaan baarillakin. Täytyy sinnikkäästi yrittää, vaikka henki haisee niin että hävettää. Mieluummin makaan raatona maantiellä. Mieluummin häviän sinne, kuin meen hautaan elävältä. Syöksytään. Kyljessä täristään, en osaa ikävöidä mihinkään. Taakse jää se, mikä oli määränpää, ennen päivän nousua hämärtää. Valon lämpö, se on elämää, kun yöllä kulkee sitä ilman jää. Mieluummin makaan raatona maantiellä. Mieluummin häviän sinne, kuin meen hautaan. Näin, sehän oli kolmas nainen ja raatona maantiellä. Kyllä, sepöä. Kyllä, aika, mutta hyvät sanat siinä kappaleessa. Yeah. Seuraavaksi jotain varmasti. Joo, mennään takaisin 60-luvulle. Jaha. Ja vuoroon tulee Kenneth Heath. Jaha, selvä. Kappaleellaan My Crime. Nonni, rikostelua. when muuttuu, kun pahamainen olariis, kun ryhmäpeli puuttuu. Jos jengi ala viimekin ottaa mua vakavasti, niin mä harkitsen ryhtyväni kivaksi pojaksi. Ja joka vitu kerta, kun raskaappaa mikrofoni, kaikki totee, et noin törkeet ei oo sitten se koomin kuultu. Ja siksi mä oman paikkani lunasta, monet läpät ei mene perille, moni putos ekas junasta. Sit joutuu katoo, kun kuppa töölle, hosen pajatus ja levymetkas on kaikki aasta ööhön. Luottaa frikkityyli, kuten kotka ja stöö, ja kaikki vähänkin normit läpät lentää roskapönttöön. Ja kaikki on vaan liian buu, varsinkin tietyt rappitoukat, joiden pitäis oikeesti joutuu. Takas istu tonne pulpetin ääreen, ottakaa ihmeen sekä selvää ennen kuin lausutte kovaa ääneen. Taas kerran, jonkun verran, joku käsityksi oiko, raaka-annostelu, paskaräppi, väsymyksen hoito. Tässä ei olla mitään vitu eilisen teeren poikia, siksi ihan mistä tahansa tää vinyyli tai CD soikin, se vaikutus on sama. Aina vitu pudottava, niin kuin joka lava esiintymistapa konsana. Tää on harvinais herkku, koiratarha uutta pärskintää, likasimpa viitti läppä entistäkin härskimpää, karskii kun stryyttäminen. Neinen tai myyttäminen, jengi tietää taakin tyyli, jengi tietää meidän nimen. Loppupeleissä kukaan ei kyllä vaan muuta tiedäkään, mut se riittää pitää kädet katso silloin kun mä räppään. Polarit roikkaa, ei edes kaipais esittelyjä. Me ajettiin oikeet asia kauan ennen kuin tehtiin levyjä ja kehitettiin läpi, kunnes valmis tuli setit. Ja sen takia jengi joka paikassa tunnistaa jo heti pelin hengen. Fakta tulee esiin, et ne on nesis, kettu, kona ja leikis, jolta esit on jälleen presisi kun pitääkin. Mikäli se ei sulle heti selvii, ainoa kehäpäätelmiä on ettei sijoille mitään helmiä. Pitkän kaavan mukaan loppupeli teoria. Pelkkä raaka rumpu, eikä mitään vitu melodia, kun taas todistetaan. Kuka täällä on aito ja kuka on feikki, ketkä heittää sikit lämpät samaan aikaan, kun mut leikki jotain, mitä ne jo. Ei oo koskaan ollut, eikä tuu ole, eikä tuu koskaan yltää suorituksiin. Mun ketu ja koneen mielessä vaan kiltisti. Tosi vittu vasta hakonen, noin korteille voi voittaa, koska tuomio on jakonen. Kone menee jumiin säännöllisin väliajoin, eikä muuttaminenkaan mahdollista perinteisin tavoin. Avoin joutuu ole, eli taas pitää vähän avautua. Siis tästä tilanteesta eikä pysty enää palautuu, vaikka yrittäis. Se varmaan huomaa, että ratkes juomaan. Piti koodaan suoraan, pyytä vissisäkkiin tuomaan. Sai bonarina käyhän eki, käyhän sekin. Ja myös hätäisimpi päivin, koska joskus tulee nekin. Siispä vastaan ja niihin täytyy vaan varautua. Luuri vaan pois päältä, mä itse itselleni varastuna. Makula kädet munisti, et tarkalle mun tyyli. Tunnutaisin voi just liikkua, sais tai jossain alva vinyli. Huolehdi omista asioista, katso ette te tule. Ja toiseks äläs harkitse vittuluu ketulle. Mä sain mun räpäytyksiin jälleen lentävän lähdön. Apuna rummut, pari äpärää, muutama kone ja sää. Ja jos baari on vielä auki, niin mä tuun ja korkkaan stauti. Sekin starttuu ja levii niinku suu ja sorkka tauti, joten nauti börstä käteen, nupit kaakkoon mun ei vetele. Kuuntele kolari ja vie uus spektaakkeli tekele, lyö läpi niinku säpi, kun mä tiputan tän räpin. Raaka pasko akselilta nyytti kumpukuitin mäki joka kerta. Sen verta päräyttävää saanti, et meidän setti vetää aina talon täyteen kaartiin. Helvata, helvata, se pipi. Näin. Tuomio ja kone. Olari. Kyllä. Joo, loppupeliteoria suluissa. Kehäraakki tuo äskeinen ja tuota, niin se oli EP, eikä siitä sen kummempia. Mä en muista, mikä vuosi, oliko 2003 näyttäisi oleva. Joo, all right. Joo, ja mun täytyy korjata tuo Kenneth Heathin biisin. Mulla on väärä levy nimittäin mukana. Nonni. Joo, siis se oli, ehkä joku tunnistikin, Wooly Bully oli tämä kappale. Näin. Kuunnellaan sitten ensi viikolla sen Mike Rhyme. Joo. Mut nyt voisi kuunnella Anthraxia. Anthraxia. Kyllä. Aha. Ja mikäs? Gung Ho. Aha. Menee näin. Yeah. to be back home. Home is where I wanna be. I've been on the road so long, my friend. And if you came along, I know you couldn't disagree. It's the same old story. Yeah. Everywhere I go, I get slandered. Sheriff said to me, tell me what you come here for, boy. You better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into war. It's the same old story. Everywhere I go, I get slandered. Simon Garfunkel ja Bridge Over Troubled Water -levyltään. Niin, ja se oli tuota neljäs kappale. Ja toihan julkaistu vuonna 70 ja se oli Keep the Customer Satisfied. Eli pidetään asiakkaat tyytyväisinä hyvän musiikin avulla. Okei. Okay. Jep, eli seuraavaksi. Näin. Kyllä. Seuraava orkesteri on nimeltään Off. Jaha. Ja kappale on nimeltään Elimination. Selvä. So do we caught our souls, sold us dreams. Money's all you need. Dug a dirty kid, dig a golden trench. There's a big payoff for every son of a bitch. Elimination. Remembering all your young dreams, the way you ran behind me, your that you would follow me. My friends began to call you. I should have paid attention. I thought you were a little girl, not old enough to mention. Had I been blind, oh, not to see. I wish again that you would follow me. yes, I was blind. Oh, not to see. I wish again that you would fly. Näin, Ronnie Dio and the Prophets ja Dio et Dominos-levyltä, joka ilmestyi vuonna 1963 ja Follow Me on tuo biisi, aloitusraita kyseiseltä levyltä. Hep. Joo, mies ehkä tunnetaan paremmin heavy laulustaan, mutta mun mielestä toi kuulosti paljon paremmalta. Mun mielestä se kuulosti naiselta, mutta... niin, mutta... Ei kai siinä. Nätti ääni. Nätti ääni, nätti kappale. Paljon parempi kuin tota, niin kyllä nämä minulle Black Sabbathin aika on tuhottua, koska... Niin, ja Rainbow. Ossi oli Ossi ja niin poispäin, mutta seuraavaksi ei varmaan tuu Ossia. No ei tuu, mutta no veikkaan, niin, että on kyllä tämäkin bändi joskus Black Sabbathia kuunnellut, mutta tota... Me kuunnellaan nyt Guns N' Rosesia. Jaha, selvä. Mikäs biisi? Appetite for Destruction -leviltä kappale. Think About You. Jaha. Yeah. We'll be right back. think it's alright to leave the boy with Uncle Ernie? Do you think it's alright? He's had a few too many. Yes, I think it's alright. Tonight. Do you think it's alright? I think it's alright. No, mitä luuletko? Oliko se oikein? En tiedä. Joo, hirveän lyhyt miettimisaika. Joo, oli. The Whohan se siinä kyseli sitä ja Tommy-levyltä. Niin, joo. Että sellainen lyhyt legendaarinen vuodelta 1969. Näin, mikäpä sitten? No, meillä ei ole enää kauheasti aikaa tässä. Ei jo, ei. Niin, reilu 20 minuuttia, joten... Vuoroon tulee tuomari Nurmio ja Alamaailman vasarat. Jaha. Kappaleellaan Höyhensarjan maailman mestari. Selvä. Siitä en mene takuuseen. Paul McCartney, McCartney-nimiseltä levyltään, joka ilmestyi vuonna 1970, ja siitä 9 kappale, Mamma Miss America. Mahtava biisi oli kyllä, joo, vaikka vähän ärsyttävästi kyllä vaan toisessa kanavassa rummut, mutta eipä siinä voi mitään. Taiteilijat tämmöisiä. Varmaan. Näin on sitä 70-luvun taidetta. Mutta seuraava kappale. Se on hieman tuoreempaa ja vastuuseen tulee Black Palle. Jaha, Black Palle. Kyllä, kappaleella no niin. Stand as King. We'll be right back. Näin. Se oli Milton Nascimento et Beto Guedes. Ja vuodelta 1972 Club de Esguina levyltä 20. kappale. Nada será como antes. Mm-hmm. Oli vähän semmoista Beach Boys-maista fiilistä kyllä tuossa. Taas. Jostain kumman syystä on valikoitunut tänään Beach Boys-henkistä musiikkia, vaikka yhtään kyllä. Beach Boysia en ole kyllä laittanut. Ikkunasta katsoa ulos, niin tulee niin kyllä. Surfi-viilikset. Kyllä. Paras surfi-ilma. Kyllä. Niin kuin ei ole vielä meriääs. Näin on. Mutta ei se mitään, hei. Jees, vajaa 10 minuutin aikaa, niin. Juu. Let's talk more rock. Seuraavaksi vuoron Ozone Player. Mukana on Matt Howard ja kappale on nimeltään Plans to Catalyze the Atmosphere. Loistava levy muuten toi. Juu, mitäs sitä paskaa soittaa? Näin on. We'll be right back. take off your shoes and climb on board the ever-rolling stream. Untie your knots of worried thoughts and float into my dream. Well, you'll see the sun falling over the sky. Your mind thinks you're dying, but your heart don't care why. A drop of rain means more to me than all your godly words. When I'm in pain, I only see flocks of yellow birds. 'Cause the lightning and the sunshine are the same to me. Well, the ocean's my heaven and the stars are my sea. And they're just a part of the great mystery. We float so gently on the turbulent shores. We wave at fair swimming past. They sing us songs of ancient times. We smash on the breakers and laugh. And the sound of our laughter is the sound of the wind. Well, the spirits find new lives with which to begin. We'll start all over with a new try. And all that can happen is tomorrow we'll die, die, die, die. We'll die and float all alone on the ever-rolling stream. And it gets bigger every day. I want to call it your dream. Jees, jees. Lähetysaika alkaa loppumaan. Tässä oli NGC4594 vielä toisenkin kerran samaiselta levyltään. Ja Take Off Your Feet oli tämä kappale. Ja sitten seuraavaksi viimeinen biisi. Joo. Joo, hullut pääsee millasta. Manuva ja Wrong Tom. Kappaleella on Rebuff. Olkaa hyvä ja heipä hei. Juu, näkemiin. Ei ku kuule niin. Hey Arnie, you're pretty like Marnie. It's you I want to go home, go check my mommy and if she like you, so we all go hype you. Take you for a ride and I'm a car and I'm a bike too. You got that something there, you got me glutton here. Needy, needy for you, greedy, greedy for you. Peely, peely for you, I bust a wheelie for you. Get feely, feely for you, get neely, neely for you. I tell you I enough, you I be buff stuff. You buff enough, you buff enough. I tell you I enough, you I be buff stuff. I'm rushing, girl. Never see me blushing, girl. I want to show you a little bass and percussion, girl. Huffing and puffing, girl. Reaching for the, reaching for the. I see your booty and I swear that it be speaking for you. Whiny, whiny for you. Hypnotize me for you. Energize me for you. Supersize me for you. For real, I will adore you. You know I'm ready for you. Side way, front way, yeah. I'll keep it steady for you. I tell you, I enough. You, I be buff stuff. So foolish, I know I shouldn't do this. I know you're not that foolish. You make me lose my goodness. It's evident in my craving nature. Love you like cooked food. I want to roast and make ya. Please, baby, please let me squeeze and taste ya. I'll let you pop first. I'll never overtake ya. Whiny, whiny, worky, brookie.